Ο κύριος Σιδέρης. Κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς προσωπικά υπερασπίζεστε αυτή την πολιτική της καταγγελίας δηλαδή του παγκοσμίου τύπου ότι είναι ναζί η νέα κυβέρνηση και επιχειρηματολογήσατε και νομικά. Δεν ασχολήθηκα με το θέμα. Δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, υπουργός εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε και μάλιστα μετά την προχθεσινή επίσκεψή του στην Ουκρανία. Ρωτήθηκε από τον συνάδελφο, θα ακούσουμε γιατί του έκανε απανωτές ερωτήσεις. Εδώ δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Δεν ξέρει, δεν έχει κάνει και ζάπινγκ, δεν έχει προλάβει να δει στην τηλεόραση κάποιες ωραίες εικόνες από την πλατεία του Κιέβου εκεί της ανεξαρτησίας την περίφημη. Δεν ήξερε, επέμεινε βέβαια ο συνάδελφος, μπας και καταλάβει τι παίζει και αν ο Βενιζέλος έχει επίγνωση ότι οι Ναζί είναι στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, αλλά μάταιη προσπάθεια. Δεν ασχολήθηκα με το θέμα. Όχι, ναι, ασχολείται ο παγκόσμιος τύπος όμως, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν δεν υπήρχε η νομιμοποίηση αυτής της νέας εξουσίας από την Ευρώπη, θα μπορούσε να σταθεί η νέα εξουσία με βοήθεια οικονομική? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Εδώ ακούσαμε το «δεν το γνωρίζω». Πριν ακούσαμε «δεν ασχολήθηκα». «Δεν το γνωρίζω», επέμεινε ο συνάδελφος. Δεν τελειώνει εκεί η συνομιλία, διότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν είναι τυχαίος. Είναι προεδρεύων αυτή τη στιγμή, υπουργός, αντιπρόεδρος εκεί στην Ευρώπη. Η Ελλάδα προεδρεύει και χαράζει και πορείες και στρατηγικές. Το τι ακριβώς γίνεται στο Κίεβο δεν το ξέρουμε ακριβώς. Τα πολιτικά τους φρονήματα, τι είμαστε εμείς εδώ, η Ελλάδα, για να τα ελέγχει. Έχει επιλεγεί αυτή η λύση, αυτή την κυβέρνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, δεν κοιτάμε πολιτικά φρονήματα, ναζιστικούς χαιρετισμούς ή οποιασδήποτε άλλες διατάξεις που πάνε να περάσουν μέσα από τα νέα κυβερνητικά όργανα. Ο συνάδελφος συνέχισε. Γνωρίζω ότι το κοινοβούλιο, το υφιστάμενο κοινοβούλιο, το προϊφιστάμενο επί του προηγουμένου Προέδρου της Ουκρανίας κοινοβούλιο, ανέδειξε ένα νέο πρόεδρο ο οποίος ανέλαβε με τη βία, κύριε Υπουργέ, να πω την ερώτησή μου, αν θέλετε, σας παρακαλώ. Α, νόμιζα ότι τελειώσατε, με συγχωρείτε. Όχι. Έγινε σε συνθήκες εφιλίου. Ανατράπηκε και η Βουλή σε ειδικές συνθήκες, εξέλεξε ένα νέο πρωθυπουργό. Ο οποίος δεν έχει αρνηθεί ότι είναι ναζί. Δεύτερο στοιχείο, δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα. Πώς τα λέτε αυτά, με συγχωρείτε. Πώς είστε βέβαιος γι' αυτό? Τα λέτε αυτά, με συγχωρείτε. Πώς είστε βέβαιος γι' αυτό? Έχεις φέρει κανένα μνημόνιο να το σκίσουμε εδώ να κάνουμε κανένα εφέ? Έχει κάνει δήλωση ο πρωθυπουργός ότι δεν είναι νεοναζί? Συγχωρείτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω, έχει κάνει κανένα. Το γνωρίζω εγώ, τα παρακολουθούμε όλη μέρα. Όχι, υπάρχει η έξωθεν νομιμοποίηση μιας κυβέρνησης που ανέβηκε με πραξικόπημα. Με συγχωρείτε. Μας φαίνεται την Ελλάδα και όλες τις χώρες σε μια δύσκολη θέση να κάνει έλεγχο φρονημάτων των συμμετεχόντων σε όλες τις κυβερνήσεις. Και τέτοια πράγματα δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλήμωνο συνεργάζεται με όποιον βρεθεί στις κυβερνήσεις, σε όποια χώρα είναι γύρω. Τριγύρω, όπως λέει εδώ και ο φίλος ακροατής ο Λουδοβίκος, απίστευτο. Βρέθηκε άνθρωπος που έκανε τον Μπένι να απαντήσει «Δεν το γνωρίζω». Απίστευτο, με τρία θαυμαστικά. Το τραγούδι που ακούγαμε μέχρι τώρα είναι «Κόκκινο στρατός» και «Leningrad Cowboys», ένα συγκρότημα. Θα συνεχίσουμε με σκέτο «Κόκκινο στρατό». Τη χοροδία μην ντρομάζετε, επειδή κάνει διάφορα εκεί. Ο στρατός δεν είναι κόκκινος πια, αλλά έχει την κεκτημένη ταχύτητα του κόκκινου στρατού, επειδή κάνει διάφορα εκεί στην Κρυμαία, στην Ουκρανία και στις γύρω περιοχές. Σταύρος Θεοδωράκης, έγινε φεύγμα το Βενιζέλο, πάμε στην άλλη πλευρά στο ποτάμι. Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε χτες τι ακριβώς κλέβει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Εμείς εδώ αποκαταστήσαμε λίγο την αλήθεια από πού κλέβει το ποτάμι. Δεν θέλω να προσδιοριστώ ως αριστερός ή δεξιός ως προς το ποτάμι. Το ποτάμι είναι ένα κίνημα που κλέβει την φιλελεύθερη παράταξη. Όταν σφίγουν τα χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Σταύρος Θεοδωράκης, και όπως ακούσαμε πριν, το ποτάμι κλέβει από την νεοφιλελεύθερη παράταξη. Είπε και την αριστερή, αλλά εμείς βάλαμε την νεοφιλελεύθερη γιατί νομίζουμε από εκεί θα κλέψει. Αν είναι να κλέψει, γιατί από την αριστερά τι να κλέψεις, όταν να κλαπεί, έχει κλαπεί χρόνια πριν. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Το είπε έτσι καθαρά. Δεν το λέει ο Σαμαράς, δεν το λέει ο Στουρνάρας. Αν και οι δύο έχουν πει παρόμοια. Όχι βέβαια τόσο γρήγορα, δεν το έχουν τελειώσει Μάιο. Στουρνάρας για παράδειγμα το έχει τελειώσει το τέλος της χρονιάς. Ο Θεοδωράκης βιάστηκε λίγο να το τελειώσει σε δύο μήνες. Από το μνημόνιο αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 2014 όταν το πρόγραμμα τελειώνει. Όταν χαμογελάμε, όταν χαμογελάμε. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Ένα μικρό χελιδόνι. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Ένα μικρό φελδόνι πέφτει μέσα στα γρέμια τους. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Το έχει πει και ο Σαμαράς, το έχει πει και ο Στουρνάρας, το είπε και ο Θεοδωράκης. Πάλι κόκκινο στρατός είναι αυτό που ακούμε. Η χοροδία όταν είχε έρθει πριν δύο χρόνια στο μπάντμιντον και είχε κάνει κάτι συναυλίες. Είχαν πει και ένα τραγούδι έτσι στα ελληνικά, δύο, αλλά εμείς αυτό έχουμε. Το άλλο ήταν τα παιδιά του Πειραιά. Οπότε παραμένουμε σε κόκκινο στρατό, σε χοροδία κόκκινου στρατού. Μην τρομάζετε, αλίμονο. Ποτέ δεν έφτασε ως εδώ κάτω ο κόκκινος στρατός, παρά μόνο με τη χοροδία του. Τώρα για καλό, για κακό, ας απαντήσει ο καθένας ό,τι ακριβώς θέλει. Τελειώνουμε με το μνημόνιο, το είπε ο Θοδωράκης, το Ποστουρνάρας, το έχει πει και ο Σαμάρας. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Η Ελλάδα που χτίζουμε σήμερα δεν θα χρειαστεί άλλα μνημόνια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Α, μάλιστα. Βάζουμε από τώρα τα θεμέλια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητα. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Η ζωή τραβάει την αντιπάρα. Η ζωή τραβάει την αντιπάρα. Στην υγειά του νοικοκύρη και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. Με θυμές, με θυμές και με τα βούρνα. Και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. Παξών των Ρουσιών, βοήθειά μας. Να την πάλι Ρωσία υπάρχει πάντα από πίσω. Πασών, παξών, αντίπαξων. Ό,τι άλλο θέλετε. Με τα μπουρλα, λέει το τραγούδι, γιατί μπορεί να αλλάξει στην πορεία όσο προχωράμε. Ο Βενιζέλος τοποθετήθηκε για το ποτάμι. Αλίμονο ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας. Ουκρανία και ποτάμι. Το θέμα δεν είναι τι ακριβώς είπε. Περίπου αυτά που αναμένουμε όλοι. Αλλά πώς τα είπε. Το ποτάμι δεν ξέρω. Δεν έχω προς το παρόν ασχολούμαι με την Αζωφική θάλασσα εγώ. Το ποτάμι. Εύχομαι καλή επιτυχία σε οποιαδήποτε εκπομπή θέλει να μετασχηματιστεί σε πολιτικό κόμμα. Η ζωή τραβάει την ανυπάρα. Το ποτάμι τραβάει την ανυπάρα. Μεσημέρι. Την αζωφική θάλασσα. Μεσημέρι και με τα βούρλα. Έχεις φέρει κανένα μνημόνιο να το σκίσουμε εδώ να κάνουμε κανένα εφέ. Είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Όχι, το έχει πάρει ο Αλέξης. Θα το σκίσει εκεί. Μην βιάζεστε. Έχουμε ουρά πια και στο ποιος θα πρωτοσκίσει το μνημόνιο. Θα το σκίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη βραδιά των εκλογών σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα σε κάποια πλατεία της πρωτευούσης. Οπότε δεν θα έχει τι να σκίσει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα στον τόπο μας. Στη Χαλκίδα, μια ηλικιωμένη που μόλις 15 μέρες πριν έκανε τριπλό bypass, τη συνέλαβαν οι αρχές, πήγε η Έρμη να βγάλει ταυτότητα. Έλεγξαν εκεί γιατί κάποιες. Οι υπηρεσίες λειτουργούν άψογα σε αυτόν τον τόπο. Είδανε, χτύπησαν στα κομπιούτερ, είδανε ότι έχει ένα χρέος παλιό 400 ευρώ. Είχε ξεκινήσει, αλλά έγινε 9.000 γιατί δεν το πλήρωσε ποτέ. Η ίδια λέει δεν γνώριζε. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να γνώριζε και να μην το πλήρωσε. Έτσι κι αλλιώς, αν κοιταχτούμε γύρω-τριγύρω, όλοι χρωστάμε κάτι και κάπου. Αρκεί να μην χάσει την ταυτότητα και να πρέπει να πας στην αστυνομία να βγάλεις νέα ταυτότητα. Η κόρη της εξήγησε. Είμαστε στην ασφάλεια Χαλκιδός. Δεν είμαστε ακριβώς εκεί. Μας έχουν σε ένα γραφείο, σε ένα καναπέ. Ναι. Κελί είναι ασφάλεια... αυτό. Έχει συλληφθεί η γυναίκα, έτσι. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Πόσο χρόνο είναι η μητέρα σας? Είναι 79. 79. Έχει 15 μέρες που έχει χειρουργηθεί τριπλό bypass. Τριπλό bypass πριν από 15 μέρες. Λοιπόν, τριπλό bypass πριν από λίγες μέρες. Για πέστε μας, πώς τη συνέλαβαν τώρα? Ήρθαμε να βγάλουμε ταυτότητα. Είχε χάσει την ταυτότητά της. Δεν είχε ειδοποιηθεί για κάτι. Δεν είχαμε κάποια ειδοποίηση. Δεν υπήρχε τίποτα. Και απλά ήρθαμε να βγάλει την ταυτότητα και μας είπαν ότι κρεμούν κάποιες εισφορές. Στον ΟΑΕ, στο ΤΕΒΕ. Από το ΤΕΒΕ, ναι. Έχει γίνει δικάσιμος το 2002. Και επειδή δεν γνώριζε για δικαστήριο, δεν είχε κάποια ειδοποίηση κάτι, δικάστηκε ρήμην 10 μηνών. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είπε κι άλλα και έχουμε φτάσει στο σημείο πια να βρίσκεται μια 79-80 χρονών άρρωστη που μετά από τέτοιες εγχειρήσεις, πολύ βαριές εγχειρήσεις, το μόνο που δεν πρέπει να κάνει κάποιος ασθενής είναι να κάθεται σε καρέκλα όλο το βράδυ, σε καναπέ, παρόλο που οι αστυνομικοί γύρω τριγύρω και όλες οι βάρδιες, όπως είπε η κόρη, ήταν πολύ ευγενικοί μαζί τους. Και από χθες το πρωί είμαστε εδώ με εισαγγελική εντολή, κρατείτε. Για να κάνει ταλαιπωρημένη αφάνταστα. Όσο καλά και να έχουν φερθεί τα παιδιά, δεν έχει τη φροντίδα που έπρεπε να έχει 15 ημερών χειρουργημένη. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Υπάρχει εισαγγελική εντολή να την κρατήσουν? Ναι, ναι, με εισαγγελική εντολή είναι αυτή τη στιγμή κρατούμενη. Γιατί ζήτησα εγώ εχθές να την πάρω στο σπίτι και να την φέρω σήμερα. Δεν είναι κανένας εγκληματίας, είναι 80 χρονών χειρουργημένο άτομο. Και λόγω με εισαγγελική εντολή όχι, έπρεπε να κρατηθεί μέσα. Μέσα, όλοι. Δεν είναι και ο Χριστοφοράκος για να βγει με τιμές από τα αεροδρόμια ή ο άλλος Καραβίδας, πώς λεγόταν, που και αυτός έφυγε με τιμές σχεδόν από το αεροδρόμιο μια νύχτα. Νύχτα και εδώ, αλλά την πήρανε μέσα. Ήταν η κυρία Πινελόπη Πολυκανδριώτη, κόρη της συλληφθήσας. Όπως ακούσαμε, πολύ ωραίες περιγραφές για την Ελλάδα του 2014. Στις αρχές δεν έχει προχωρήσει για να βγούμε από το μνημόνιο το Μάιο ή στο τέλος της χρονιάς. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και no το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με μια πολύ ευχάριστη είδηση, όχι τόσο σαν τη σύλληψη της Χαλκίδας, αλλά λιγότερο από το Σίμο και Δίκογλου αυτή τη φορά, που μας λέει ότι το 2014 οι δουλειές που θα ανοίξουν θα είναι περισσότερες από τις δουλειές που είναι κλειστές, που έχουν κλείσει. Δεν το κατάλαβα, δεν έχει σημασία. Κάτι καλό για την ανεργία, να μασάκει αυτός από την ατζέντα την προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια χρονιά που όλοι πλέον συμφωνούν ότι θα έχουμε ανάκαμψη και στην μάχη κατά της ανεργίας. Προσωπικά δεν βλέπουμε κάτι. Μέσα στο 2014 οι δουλειές που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερες από τις δουλειές που θα λέτε... Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Στην υγειά του νοικοκύρη. Και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. Παξών των Ρουσιών. Βοήθειά μας. Το ποτάμι. Τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές. Την αζωφική θάλασσα. Τούβλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Το ποτάμι. Τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές. Μεσημές. Ένα σάντουιτς. Τούβλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Το ποτάμι. Τραβάει την ανηφόρα. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό. Και με τα βούρλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Το ποτάμι. Τραβάει την ανηφόρα. Τούβλα. Με τα τούβλα τελικά. Το λέει ο Βενιζέλος και να το λέει ο Βενιζέλος, εδώ γνωρίζει πώς πάει η ζωή και ποια ανηφόρα τραβάει. Δεν είναι θέμα Ουκρανίας να μην ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με τους νεοναζί που έχουν καταλάβει επισήμως και με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξουσία. Και μάλιστα τους κάλεσε και ο Ρομπάης στις Βρυξέλλες να πάνε. Εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως η Ευρώπη. Η τωρινή Ευρώπη, αυτή την οποία θα ψηφίσουμε σε 2-3 μήνες για να στείλουμε αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο να λαμβάνονται αποφάσεις δημοκρατικά, όπως λένε όλοι. Κατά τον νεοναζί, τάχθηκε και εδώ ένας δικός μας Έλληνας, Ελληνόπουλο, μια προσωπικότητα κύρους υψηλού βεληνικούς. Ο Ανδρεούλης, όπως έχει αλλάξει το όνομά του, Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος. Δεν σας λέει και πολλά, ίσως. Άμα τον δείτε, θα τον θυμηθείτε. Είναι ο εθνικός σταρ που παλιά στα βραδινάδικα εκεί τις ωραίες στιγμές ελληνικής τηλεόρασης υπήρχε και έλεγε την άποψή του. Λέει σωστά παρόλα αυτά τα πράγματα, θα τα ακούσουμε τώρα, αλλά τα λέει ο Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος. Γεια σας. Ναι. Με τα λύπης μου πληροφορήθηκα ότι κατεβαίνει για υποψήφιος δήμαρχος ο Κασιδιάρης. Κάνω λοιπόν μια έκκληση στο λαό των Αθηνών, στο λαό της Ελλάδος και των Αθηνών στις δημοτικές εκλογές. Και τους υπενθυμίζω ότι το ναζιστικό αυτό μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή, η δολοφόνη του Παύλου Φίσα, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που έχουν προφυλακιστεί, γιατί σε αυτό το κόμμα ανήκει ο κ. Κασιδιάρης, οι άνθρωποι που έχουν βγει τόσα πράγματα στα κανάλια, ποτέ λαέ μην ξεχάσεις τι σημαίνει φασισμός. Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Ξέρετε εσείς τι εννοώ? Όπου δεν φτάνει το γκλοπ του μπάτσου, φτάνει το μαχαίρι του φασίστα. Κάτω είναι η Χρυσή Αυγή, κάτω το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, κάτω ο Κασιδιάρης και έξω, όπως λέει η παροιμία, έξω που για την παράκα. Ναι. Αυτή που τον κατευθύνει είναι η κυρία που κρατάει την κάμερα, που του δίνει και οδηγίες. Μια που είπε για τον οροπό, μας το στείλαν τώρα, ανακοίνωση πρόσκληση Δήμου Οροπού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα διόδια. Ο Δήμος Οροπού σας καλεί σε ειρηνική συγκέντρωση, το διευκρινίζει κιόλας, διαμαρτυρίας για το θέμα των διοδίων την 5η 6 Μαρτίου αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μεταφορών στο κέντρο της Αθήνας, Χαριλάου Τρικούπ 180. Δύο θα φύγουν και πούλμαν από ό,τι βλέπω εδώ, από το Χαλκούτσι, από τον Οροπό, από τον Αυλώνα, Καπανδρίτη και Κάλαμο στις πλατείες. Από τις 10.30 αναχωρούν 1, 2, 3, 4, 5 πούλμαν, τα οποία δύο από αυτά θα περάσουν και από το Μαρκόπουλο και από τη Μαλακάσα, όπως λέει η ανακοίνωση. Οπότε οι κάτοικοι θα το ξέρουν. Αυτό θα συμβούν και άλλα αύριο. Έχουμε κάποιες ακόμη ανακοινώσεις. Θα τις πούμε αμέσως μετά το λαό και τις διαφημίσεις. Αποστόλη! Έλα. Δεν μου λες. Λέει ότι όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, ο Σαμαράς κάνει όλο το σταυρό του βουλευτή και κάποιο να σώσει την Ελλάδα. Γιατί όλοι στο εξωτερικό κάνουν το σταυρό του να σηκωθεί να φύγει ο π από εδώ πέρα? Ποιο να φύγει? Ο Σαμαράς! Δεν ξέρω, παιδί μου, αφού μασώνει, γιατί να φύγει? Γιατί να φύγει? Ναι. Πιάνει χώρο. Χώρο πιάνει ή χώρα πιάνει. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι πιάνει χώρο. Το θέμα είναι ότι πιάνει χώρα. Και όπως ξέρουμε, ό,τι πιάνει ο Σαμαράς κατάγεται. Μα αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι πιάνει χώρα, όχι χώρο. Έχω μια πρόταση κομματική να κάνω. Να ενωθούν όλες οι αντιμνημονιακές και αριστερές δυνάμεις. Πόσες να... είναι καλά για να ενωθούν κιόλας? Ναι, σε ένα κόμμα και να το πούμε ο Γοργοπόταμος. Πώς σου φάνηκε? Το ίδιο πολιτικ με τον πόταμο. Εχθές το βράδυ είχε ο Τριανταφυλόπουλος τον εμετικό Άδωνη. Τον είδα. Μπράβο. Λοιπόν, είχε και ένα πάνελ. Αυτός ο Άδωνης πολύ τιμάει πάντα τους γιατρούς, ε. Είδε στάσεις σώματος. Μα δεν το συζητάω. Πάντα και με όρεξη να κάτσει να συζητήσει, να κάνει διάλογο. Ναι, ναι, και τους ασφαλισμένους. Μόνο τα κέρδη δεν μας έδειξε. Μπράβο, ακριβώς. Είχε χαθεί με στην καρέκλα, δεν υπήρχε. Μπράβο. Και λέει. Επίσης δεν είχε και απαντήσεις πάντα, έτσι. Ναι, ναι. Κλασικά ψέματα, ναι, ναι, και δεν έδινε απαντήσεις όπως τριμωγνότανε. Α, μπράβο. Λοιπόν, έδειξε όπως τα είδες εκεί ένα μίνι γκάλουπ και τι γυρνάει και του λέει. Όλοι αυτοί λοιπόν που μιλήσανε στον Γκάλουπ είπανε τα καλύτερότερα για τον Άδωνη. Τι θα λέγανε τα χειροτερότερα, δεν υπάρχουνε. Μπράβο. Και γυρνάει και του λέει ο μαλάκας του Τριανταφυλόπουλου. Ναι, του λέει, αλλά δεν είπες, του λέει, και για το γιατρό από το ιατρικό κέντρο που τον ρώτησες που σου είπε τα καλύτερα. Βρε μαλάκα, ο μεγάλο γιατρό στο ιατρικό κέντρο τι θα έλεγε που του στέλνει στην πελατεία κάργα? Αντεγά σου μαλάκα. Ντροπή. Αυτός ο άνθρωπος σώνει την υγεία. Την ιδιωτική υγεία. Όπως έσωσε και το άλλο το που τον βγάζανε πέρυσι τον καλύτερο υπουργό της κυβέρνησης, τον Αρβανιτόπουλο, την ιδιωτική, την παιδεία, και τους στέλνει όλους τα ιδιωτικά. Νομίζω ότι δεν μιλάνε όλοι αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι του κόλου, γιατί όλοι διδάσκουν σε κάποιο ΙΕΚ ιδιωτικό και έχουν την εντύπωση όλοι αυτοί οι μαλακές μαλακίες ότι ο κόσμος θα έχει στο ξύδι και θα στέλνει τα παιδιά του να σπουδάζουν στα ιδιωτικά. Αμ, στουρνάρια θα μείνουνε. Ξυπνήστε ζώα, ξυπνήστε. Δεν μου λες, Ουγγ, δεν πήρατε χαμπάρι που μας λέτε αμόρφωτους και τέτοια το πανό μας στην Καλαμάτα, Ουγγ. Που έλεγε αφάνατη. Ναι, στο υπογραφή είναι αφάνατη, Ουγγ. Αφάνατη, με φύ, όχι με θήτα. Ναι, με φύ, με φύ, αλλά το άλλο δεν το διάβασες. Ποιο άλλο, και άλλη ορθογραφία έχει, τι είχε. Νταν Ιπιτάς. Νταν Ιπιτάς. Ε, βέβαια. Ποιος είναι ο Πιτάς. Σε παρακαλώ. Τα Νταν τα ξέρω. Να σου πω, υπάρχει κόσμος που πίστεψε ότι θα πάτε με το ποτάμι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και όχι απλά, είναι τόσο ζώα που αρχίσαν να μας κράζουν κιόλας και να μας βρίζουν και το φάγανε αμάσιτο και δεν καταλάβανε τι λέμε. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει κόσμος που θα ψηφίσει το ποτάμι. Αυτό είναι το θέμα. Το χειρότερο είναι το άλλο, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο κόσμος να το ψηφίσει κιόλας. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Πάντως, φίλε, για να ξέρεις, μιας και είπες ποτάμι, ο Σταύρος αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός, πρώτον. Και δεύτερον, όπως διαβάζω εδώ επίσημα, το ποτάμι είναι κίνημα που κλέβει ιδέες και από την αριστερά και από τη φιλελεύθερη παράταξη. Πέφτω από τα σύννεφα. Το είπε ο Σταύρος. Αριστερός ωμέγα. Το είπε ο Σταύρος. Για να το πει. Ναι, αριστερός ωμέγα, εντάξει. Τώρα τι να κάνει και μια μαγεία. Έβαλε μέσα και το φιλελεύθερο. Τι σου λέει, να πω μόνο για την αριστερά, να χάσω τον Πόμπολα. Όχι. Όπου τσιμπήσα αριστερά, δεξιά, κρου δεξιά. Όπου... Επίσης βλέπω και ένα καινούριο τώρα που γράφει εδώ, το είπε ο Σταύρος. Και οι άλλοι τα ίδια λένε, αλλά έχουν τα αμαρτήματα του παρελθόντος. Α, μάλιστα. Αυτός είναι καθαρός. Είπε ο αμόλυντος Σταύρος. Πού πάμε, ρε. Δεν έχουμε αποδείξει κάτι. Μόνο κάνει φωτογραφίες με όλη την οικογένεια Παπανδρέου, κάνει φωτογραφίες με το Σιμίτη και τη Δάφνη, κάνει φωτογραφίες με τη Διαμαντοπούλου. Γενικώς. Επίσης λέει, δεν τον προλαβαίνω κιόλας, ατάκα στην ατάκα, συνέχεια. Στο άλλο, αυτή ακούω το Σταύρο. Το μεγάλο ζήτημα της χώρας είναι αν θέλουμε ένα μεγάλο εθνικό σχέδιο να βγούμε από την κρίση. Το οποίο, όπως φαντάζεσαι, θα το φέρει ο Σταύρος. Νέος Σωτήρας, ήρθε στην τη χώρα. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Στην υγειά του νοικοκύρη. Και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. Παξών των Ρουσιών. Βοήθειά μας. Το κακόβουλο σχόλιο είναι. Πήγε εκεί με το τσεκούρι του. Για ποιον λέμε. Ποιος έχει τσεκούρι στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάποτε. Όχι τώρα. Ή μπορεί και να το έχει κρυμμένο. Δεν μας απασχολεί. Δεν το δείχνει πάντως και δηλώνει μετανιωμένος. Ο Βορύδης. Πού πήγε με το τσεκούρι του και γιατί να πάει με το τσεκούρι του. Στην πλατεία εκεί του Κιέβου, επειδή υπήρχαν και οι υπόλοιποι και οι άλλοι, μάλλον υπήρχαν άλλοι ή υπήρχαν σκέτο, νεοναζιστές. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί ήταν και αυτός εκεί. Με χωρίς τσεκούρι δεν μας το έχει διευκρινίσει. Ναι, αλλά ακούστε κάτι, επειδή εγώ τώρα ξέρω τους ανθρώπους, ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο πρόεδρος αντιλαμβάνεστε ότι είναι νεοναζί. Ναι. Προφανώς έχουν προκύψει μέσα από αυτό το συμπίλημα αυτή η κυβέρνηση που ήταν η προσωρινή κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές 25 Μαΐου. Αυτό προήλθε μέσα από την κατάρρευση ενός καθεστώτος και η κατάρρευση αυτή προήλθε, και αυτό νομίζω είναι κάτι που θα το κράταγω, θα είναι πολύ σημαντικό, από την επιθυμία ενός λαού να συνδεθεί, να συνδέσει την τύχη του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι αυτό. Κατά την άποψή μου είναι αυτό. Και μπορώ να σας, αυτό να σας το καταθέσω υπό την έννοια και την προσωπική, υπό την εξής έννοια ότι εγώ βρέθηκα στην πλατεία. Βρέθηκα στο Μαϊντάν. Ήμουν εκεί τη στιγμή των διαδηλώσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν εκεί. Θα δούμε ξανά τα πλάνα. Μπας και τον αναγνωρίσουμε μεταξύ των διαδηλωτών. Προφανώς των δραστήριων διαδηλωτών. Σαν χώρα έχουμε αναγνωρίσει τη νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μπορεί να μην είναι όλα τόσο καθαρά, αλλά αφού το αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και η μικρή Ελλάς. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και όλες οι χώρες, τουλάχιστον οι χώρες με τις οποίες εφάπτεται η Ελλάδα, οι χώρες της διεθνούς κοινότητας, έχουν αναγνωρίσει ως προσωρινή κυβέρνηση και ως προσωρινές αρχές της Ουκρανίας αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Κίεβο και με τις οποίες συνομιλεί η διεθνής κοινότητα. Και τον νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Γιατσενιούκ, τον κάλεσε ήδη ο κύριος Βάρον Πόι να μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιγά και δεν τον καλούσε ο Βαν Ροπόι, όπως είπε ο Βενιζέλος, δεν καλούσε τη νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αλίμονο. Αυτό που κρατάμε από την Ουκρανία είναι ένα ευχάριστο ότι μπορεί να γίνουν ανατροπές και στα μισά των τετραετιών. Γιατί μέχρι τώρα. Όταν γινόταν κάτι τέτοιο, λέγανε όλοι θα ψηφίσετε στο τέλος της τετραετίας, κάντε υπομονή. Μπορεί να γίνουν, να συμβούν και τέτοια. Τα ελικόπτερα φεύγουν και από την Ευρώπη, δεν φεύγουν μόνο από την Νότια Αμερική. Όταν έρθει η ώρα και αρκεί να είναι μερακλής ο λαός. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο, συμβαίνουν όλα. Δύο ανακοινώσεις για αύριο. Η μία είναι από έξι σωματεία που κάνουν αύριο το πρωί στις 10 στην Ομόνια συγκέντρωση και πορεία. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ, επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Είναι πολλά τα αιτήματα, εγώ διαβάζω τα 5-6. Σφράγισμα των βιβλιαρίων όλων των ανέργων. Κανένας πληστηριασμός σε σπίτι λαϊκής οικογένειας. Μείωση 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ. Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών στις αστικές συγκοινωνίες προς τους εργαζόμενους. Να αρθεί ο περιορισμός για τα παιδιά των ανέργων που δεν γίνονται δεκτά σήμερα στους παιδικούς σταθμούς και άλλα. Ποια είναι τα σωματεία που διοργανώνουν την αυριανή συγκέντρωση? Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, Συνδικάτο Κλωστοϊφαντουργία Σηματισμού και Δέρματος, Σωματεία στην ΑΦΠΙΓΟ Επισκευαστική Ζώνη, Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων και Ένωση Ηλεκτροτεχνητών Αττικής. Αύριο το πρωί στις 10 στην Ομόνια θα έχει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αύριο τώρα κάτι και εκεί του Αγίου Δημητρίου που είστε και οι μόνοι που κρατάτε τον ΕΟΠΗ και δεν τον έχετε παραδώσει. Όπως λέει εδώ η Επιτροπή εκεί, καλεί κάθε κάτοικο, σωματεία και εργατικές ομάδες, συνελεύσεις γειτονιές και πολιτικές συνελεύσεις γειτονιάς, αλλά και τις γειτονιές. Και πολιτικές συλλογικότητες την 5η 6η 3η στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου σε συζήτηση με θέμα το κράτος κλείνει τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας όπως τα πολυετήρια του ΕΟΠΗ. Εμείς τι απαντήσεις θα δώσουμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το είπαμε. Αύριο λοιπόν 7 η ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου οι κάτοικοι της περιοχής εκεί για τον ΕΟΠΗ και τα όσα πολύ ωραία ετοιμάζονται για τους επόμενους μήνες σύμφωνα με την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα λαός. Τελικά η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, λέει μια παροιμία. Συμφωνείς? Αυτός του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί που τον είχε ο Χατζηνικολάου, άκουσες τι είπε? Εμείς όλοι λέει και πώς το είπε και... γάμο του το ξέχασα τώρα. Δεν πειράζει, χαίστε. Μ' ακούς, ρε? Ναι. Όλοι εμείς λέει και... γάμο το μπελάτι. Δεν πειράζει, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι. Δεν έχει μεγάλη σημασία, την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο θα πει. Περίμενε ένα λεπτό να σου πω κάτι και τώρα για την Ουκρανία. Άκου. Ουκρανία, μπαζάκι, ναι, λέγε. Ναι, άστα αυτό. Λοιπόν, άκου, το έχει μάθει ότι έχουν πέσει όλε τι ρώσικε ιστοσελίδε και δεν μπορεί να μπει από εδώ στι ρώσικε ιστοσελίδε. Όχι, αλλά έμαθα κάτι άλλο που με συγκλώνησε. Για πε. Ότι αν είσαι στην Αγγλία δεν μπορεί να κατεβάσει ταινίε παράνομα. Yeah. Άσχετο, αλλά αυτό εμένα με συγκλώνησε. Τι λες, ρε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε στα ρώσικα τα νέα. Την από εδώ προπαγάνε, όχι την από εδώ. Μα στα ρώσικα δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα νέα έτσι κι αλλιώ. Δε το. Καταλαβαίνει, Χριστό, ούτε δύο γράμματα σειρά δεν μπορεί να βάλει. Πού να καταλάβουμε τα ρώσικα στα νέα. Τα νέα στα ρώσικα ή κάτι τέτοιο. Κάτσε, ρε Χριστιανέ. Συγγνώμη, Μην βρίζει, εντάξει. Εγώ να μην βρίζω. Αλλά να μα πετάει κατευθείαν στο Αμερικάνικο που ξέρουμε και αγγλικά, αλλά δεν έχει σημασία. Α, ξέρουμε και αγγλικά. Το ίδιο θα ήθελε να πει και ο Σταύρος στο Θεράκη, αλλά δεν μπορεί να το πει. Τολί. Ναι. Πε μου, ο Σταύρος ποιο συγκεκριμένο ποτάμι εννοεί, ξέρει? Ποιο? Εμένα μου θυμίζει τον Κυφισό εκεί προ τι εκβολέ του. Να σου πω την αλήθεια, τον Ηλισσό μου θυμίζει. Ε? Πιο ανύπαρκτο δεν υπάρχει. Α, ναι, ναι, και πιο ύπουλο. Κάνει στην Ουκρανία ο Βενιζέλος. Να κάνει Ουκραίνο Μπαζάγιο Βαμύρου. Που πάει να πει. Πρωτοβουλία, παιδί μου, θα σώσει και την Ουκρανία ο Βενιζέλος. Θα τη σώσει, Ναι, ή αυτό, ή πήγε τη λίστα Λαγκάρτ μια βόλτα να ξεσκάσει στο εξωτερικό. Κάτι, είχε πάρει το στικάκι, δεν ξέρω αν ξέρεις, τα έχουν φτιάξει. Πήρε το στικάκι και το έβγαζε φωτογραφία. Πώς έβγαζε η Αμελή τον Άνω σε όλα τα σημεία. Παίρνει ο Βενιζέλος το στικάκι και το βάζει σε διάφορα μνημεία μπροστά και το βγάζει φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρει που είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω, τι με ρώτησε ένας πεντάχρονος όταν είδε τον Βενιζέλο στην Ουκρανία. Τι σε ρώτησε, τελικά την έσωσε και την Ουκρανία ο Βενιζέλος? Στο είπε αυτό. Αυτό έπρεπε να σε ρωτήσει. Όχι, θα σου πω τι με ρώτησε, επιλέξει. Επιλέξει, μην το πει επί γράμμα. Αυτός είναι ακόμα ελεύθερος. Ναι, όχι, πες του. Έχει παντρευτεί ένα στικάκι. Με πιάσαν τα γέλια. Ή πες το αλλιώς. Έχει παντρευτεί την νομιμότητα, τη διαφάνεια. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Του είπα την αλήθεια. Τις ισχυρές αποφάσεις. Ή κατευθείαν για να τελειώνουμε, έχει παντρευτεί τα μνημόνια. Πες το. Ή το χαντάκωμα του λαού. Πες κάτι τέτοιο. Απάντα στο παιδάκι. Πρέπει να έχει απαντήσεις. Απάντησα, παιδί μου. Του είπα ότι αν και θα έπρεπε να είναι στη φυλακή, είναι ακόμα ελεύθερος. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Καλά. Να σε καλά. Χάρηκα. Είδες λοιπόν πόσο δίκαιο έχει ο Άδωνης. Αν δεν είχαμε Σαμαρά, τι θα κάναμε? Πάλι καλά που βρέθηκε ο άνθρωπος και μας έσωσε. Αυτό ναι. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, πες το Μπαλούρδο, όταν κάνει το σταυρό του, να κάνει περισσότερο στο Σαμαρά και λιγότερο στο Βελουχιώτη. Αντί να καθόμαστε να τα βρίσκετε με τον κομματάτε Φράγκα, και μήπως ρίξετε καμιά μπηχτή στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω εγώ τι. Σε έχει πάει εσένα με το ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο τσούξιμο. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο τσούξιμο. Σε έχει πάει. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Αλλά θυμάμαι, μας βάζανε τάλκ. Βάλε τάλκ, βάλε τάλκ, θα σου περάσει η προμοσυριζέ. Εγώ ήθελα να σου πω ότι αποτελείται ένα καταπληκτικό τρίδημο με τον Τάγκα. Με τον κομμαντάτε Φράγκα, μάλλον. Κατάλαβε, σαν τον Κουτσούπ. Ωραία, πε εσύ ό,τι θε, δεν είναι τσάμπα, είναι πε ό,τι θε, δεν πειράζει, πε το. Βρε, σταμάτα να με σκέφτε. Βρε, το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω. Βρε, να γουστάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Βρε, ενωμένη Ευρώπη. Δεν σκέφτεσαι ότι. Ευρώπη το λαό, ρε. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτω. Αριστερή, τη ευθύνη κι αυτή. Ζήτω. Τα φιλιά σα, Δασκαλόπουλο. Ζήτω, Δασκαλόπουλο. Ζήτω, βιομηχανή. Ζήτω. Όσο του τα ρίχνει να μου ο Σαμαρά. Ζήτω, βιομηχανή. Σταθάκι, γερά. Φτάνει στο Στουρνάρα. Γερά. Μιλιέ. Κλείμα σα, μην κάνει πίσω. Ζήτω. Τα φιλιά μου στα λεφτά του Τσουκαλά. Τα φιλιά μου. Το ποτάμι. Τραβάει την αντιπάρα. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό. Και με τα βούρλα η ζωή τραβάει την ανυπάρα. Το ποτάμι. Τραβάει την ανυπάρα. Μεσημέρ. Και με τα τούβλα. Όμως την τραβάει την ανηφόρα. Μπορεί να είναι με ποτάμια, όπως το λέει και ο Βενιζέλος. Σε αυτόν ανήκει η φωνή, με το κοκοράκι. Αλλά και με τα τούβλα. Κυρίως με τα τούβλα, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία μας, και όχι με τα μπούρλα. Ή με τα βούρλα, που ήταν μια άλλη εκδοχή, νομίζω, του Πανούση. Του Τζίμι, όχι του άλλου, γιατί έχουμε πολλούς. Ο Άδωνης, έχουμε και σήμερα λίγο Άδωνη έτσι προς το τέλος, δίνει πάντα λύσεις. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Του έθεσε ένα θέμα ο αναγνωστάκης εκεί του Μέγκα. Ένα πολύ πρακτικό και απλό θέμα που θα μπορούσε να λυθεί με. Όπως λυνόταν μέχρι πρόσφατα, πήγαινε κάπου, έπαιρνε ένα χαρτί, θα ακούσετε ποια περίπτωση, και έδωσε τη λύση να πάει κάποιος στο νοσοκομείο να πάρει χαρτί, και θα σκεφτείτε όσο ακούτε τι σημαίνει πηγαίνω στο νοσοκομείο, που δέχεται όλο το φόρτο από όλη την Αττική, για να πάρω ένα χαρτί για το παιδί. Πέρσι πήγε το παιδί, πήρε χαρτί για να κάνει γυμναστική και δεν έδωσε δεκάρα. Φέτος πήγε το ίδιο παιδί από τον ίδιο γιατρό, από τον καρδιολόγο, και του λέει 30 ευρώ. Εάν πήγε. Ρωτάω, έγινε αυτή η αύξηση? Όχι, δεν έγινε αύξηση. Ο γιατρός τον χρέωσε, δεν είχε πλαφόν. Εάν όχι, πήγαινε σε νοσοκομείο. Σας παρακαλώ, πολύ. Μας δεν το ξέρατε απαντώ. Το θέμα. Μας δεν γνωρίζετε το θέμα. Διότι αμέσως μετά πήρε τηλέφωνο σε 5 γιατρούς χωρίς να ρωτήσει για το πλαφόν, και του είπαν και οι 5 ότι το συγκεκριμένο χαρτί πληρώνεται 30 ευρώ. Χωρίς το πλαφόν, χωρίς τίποτα. Επανέρχομαι. Μπορούσε να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και να μην πληρώσει. Αυτό ακριβώς. Πας σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν πληρώνεις μένα, αλλά πρέπει να χάσεις ένα μεροκάματο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν πληρώνεις, χάνεις και λεφτά για να εξυπηρετηθείς. Χαίρετε. Είμαστε η Μαρία και ο Γιώργος και σας γράφουμε από το Τακλόμπαν, που είναι το Τακλόμπαν στις Φιλιππίνες, όπου βρισκόμαστε από τον περασμένο Δεκέμβρη. Η περίοδος των βροχών τελειώνει, όμως σήμερα βρέχει καταρακτοδός. Αν και μακριά, ακούμε με καθυστέρηση μιας μέρας τις εκπομπές και απορούμε. Ακόμα να βρεθεί κανένας να δέσει το Γεωργιάδη. Είναι η αντίδραση στη χθεσινή εκπομπή, γιατί τώρα την ακούνε. Οπότε αυτά που τους λέμε τώρα θα τα ακούσουν αύριο, την αναφορά μάλλον που κάνουμε τώρα. Αγαπάμε Ελληνοφρένεια, ναι. Αν ακούει ο Κώστας και η Βάσο στο Πέρθ, είναι από την εκπομπή της Καθαράς Δευτέρας, ένα ζευγάρι που ήταν στο Πέρθ της Αυστραλίας. Είσαστε για Ουλούρου. Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει αυτό εκεί της νότιο-ανατολικής Ασίας και Αυστραλίας, θα τα βρούνε και θα απαντήσουν μεταξύ τους οι ακροατές. Ρωτάει εδώ μια κυρία, μάλλον η Λίνα δεν ρωτάει, κάνει παρατηρήσεις ότι είμαστε, βιαστήκαμε πολύ και είμαστε εμπαθείς με το Θοδωράκι, το κόμμα. Δεν είμαστε εμπαθείς με κανέναν. Αν σκέφτεσαι πολιτικά, δεν υπάρχουν ούτε μίση, ούτε αγάπες, ούτε χουλιγκανισμοί. Νικήσαμε, είμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να βγει από το μυαλό πολλών ακροατών. Τι να κάνουμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αλλά δεν βγαίνει με τίποτα. Νομίζουν ότι αν πούμε κάτι για κάποιον, ή τον μισούμε, ή τον αγαπάμε αντίστοιχα. Πολιτική είναι η σχέση, με βάση ιδέες, απόψεις, έτσι κρίνεται και έτσι τοποθετείται κάποιος απέναντί του. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Απλά δεν πιστεύουμε ότι με σχηματισμούς αλλάζει όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Με εκλογικούς σχηματισμούς ή με σχηματισμούς κομματικούς. Και με αυτούς που υπάρχουν και με αυτούς που θα γίνουν. Νέοι, ναι, μεν, είναι νέοι και επιτυχημένοι ο καθένας στον τομέα του, και ο Σταύρος τώρα που ξεκινάει και συνάδελφος κιόλας, με μια πολύ ωραία εκπομπή όντως, και αυτοί που υπάρχουν